butikker og blomster åbner sig. Du tager tøjet på, og jeg ved, du må gå. Du lukker stille døren og sjælen efter dig. Falsk reklame, sekundær spænding, et discountliv på langtidsholdbar dåse, vakuumpakket længsel. Vi flokkes i dit fængsel. Bag døre man kan røre, bag tunge hængelåse. Klædt på til chok, kaos i sigte. Alle slags øje navne bliver kaldt. Det er umuligt for mig at leve op til dig, for jeg har altid følt mig uden for alt. Jeg ser blik og rust, hvor guldsmykker smides. Lad mig sidde alene, lad mig tænke og tro og mene, at i mit næste liv vil alt være anderledes. Ja, i mit næste liv.